Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd jadę z tobą, gdy powietrze męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Płyta wraca co tydzień o tej porze w Trójce z rozmyślań przy śniadaniu zespół Mysłowic na początek naszego spotkania. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami dwie godziny w audycji Teraz Polskie i od razu zerkamy, co tam się działo ostatnio w zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie audycji mało obiektywnie. Gościnnie było, jak zawsze, z piątku na sobotę. Thank you. I tak brzmi płyta koncertowa nagrana w Radiu Gdańsk. A pytanie z tej okładki, słyszeli Państwo już w naszym spotkaniu z piątku na sobotę, kiedy gościem Trójki był Wojciech Staroniewicz. Czy nagranie live może być lepsze od studyjnego? Powiem tak, w 90% jest. I tej wersji się trzymajmy. Wojciech Staroniewicz, lider zespołu, sekcja dęta, a właściwie powiedziałbym ściślej sekcja saksofonowa. Wojtek bowiem na tenorze również Przemek Dyjakowski, saksofon barytonowy Darek Herbasz, na sopranie i tenorze Marcin Janek, prawda jaka sekcja, na wibrafonie Dominik Bukowski, na kontrabasie Janusz Mackiewicz, na perkusji Roman Ślefarski i Larry Okiyugwu, perkusja afrykańska i flet drewniany. To wszystko ze studia imienia Janusza Hajduna, studia Radia Gdańsk. Wojciech Staroniewicz był gościem Trójki, mówił Państwu trochę tajemniczo o planach na 2020 rok. Tych z Państwa, którzy chcą posłuchać dokładnie słów Wojtka, odsyłam na stronę polskieradio.pl/trójka/MO. O właśnie tak. polskieradio.pl/trójka/MO bądź na główną stronę Trójki do sekcji audycje. Tam wszystkie nasze programy ułożone alfabetycznie, zatem odnajdujemy MO, czyli mało obiektywnie. Koncert. Koncert z muzyką Wojciecha Staroniewicza. To była jego kompozycja OI, czyli Friendship, czyli przyjaźń. No ale najwięcej tutaj jest chyba muzyki bardzo ważnego dla Wojtka Staroniewicza, kompozytora już od lat, Krzysztofa Komedy. Thank you. We'll be right back. Wojciech Staroniewicz i jego przyjaciele w zespole. African Project, ale freak pisane tak jak... No freak, proszę sobie sprawdzić, co znaczy to słowo, jeśli państwo do tej pory nie wiedzą. African Project Live in Gdańsk, czyli koncert w studiu imienia Janusza Hajduna w Radiu Gdańsk. No i taka muzyka. Wojtka i Funania, czyli Love, czyli miłość, a wcześniej Crazy Girl Krzysztofa Komedy. Do tej płyty na pewno będę wracał jeszcze w naszych spotkaniach w Trójce. Teraz polskie, z wtorku na środę od 2 do 4 i mało obiektywnie. od pierwszej do czwartej, chyba że jest to wyjątkowa sytuacja, która nam się zdarzy w najbliższy piątek, bowiem jak Państwo wiedzą, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że od 24 lutego do 1 marca w Bielsku Białej, Katowicach i Zabrzu trwa 22. Bielska Zatemka Jazzowa. Trójka nadaje audycję. Dziś, to znaczy we wtorek o 15:00, to już za nami, ale z piątku na sobotę od północy do drugiej kolejne 2 godziny na żywo ze studia Radia Katowice, tego studia w Bielsku Białej. Zatem mogą się Państwo spodziewać kolejnych spotkań muzyki i artystów, którzy na Zadymce wystąpili bądź wystąpią, bo przecież do końca tygodnia tych koncertów jeszcze mnóstwo nam się zdarzy. Szczegóły na stronie zadymka.pl. No i płyta. Najważniejsza płyta na pewno dla debiutantki Marty Wajdzik. Marta Wajdzik i My Planet. The best. Thank you. Tak brzmi płyta debiutantki Marty Wajdzik, która gra na saksofonach i także fletach różnych, a towarzyszą jej najlepsi polscy. Nie powinienem może tak mówić, że najlepsi, bo przecież muzyka to nie zawody, ale proszę posłuchać tylko, kto towarzyszy Marcie na tej płycie. Paweł Tomaszewski, instrumenty klawiszowe, Robert Kubiszyn, gitara basowa i kontrabas oraz Paweł Dobrowolski na perkusji. No mówiłem, że są po prostu naj. A także, jak Państwo słyszeli, pojawił się głos w tym utworze ostatnim. To jest Zuzanna Wajdzik, 15-letnia siostra tegorocznej maturzystki Marty Wajdzik. Bardzo uzdolniona cała rodzina. Przecież choćby wystarczy wspomnieć Adama Wajdzika, kuzyna Marty, który gra na perkusji w zespole Andrzeja Kowalskiego, ubiegłorocznego zwycięzcy konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. No tak, po prostu zdolni młodzi ludzie. Słuchaliśmy w kolejności Kangaroo in Space, Memento Mori i Orientation z motywem Naholi, który brzmi aż do 1 marca podczas 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Nie tylko w Bielsku-Białej, bo także w Katowicach i Zabrzu. Dynamiczna płyta kolejna przygotowana. Być może pamiętają Państwo nasze spotkanie z artystą jakiś czas temu, już ładnych kilka tygodni temu, bo czas pędzi bardzo szybko. W każdym razie 12 marca w Teatrze Roma w Warszawie zagra koncert promujący także debiutancką płytę swoją. Będzie promował gitarzysta Michał Chwała. Wśród wykonawców na tej płycie także jego przyjaciele, więc o składzie to może za chwilę jeszcze Państwu przypomnę. Na razie niech zabrzmi muzyka. Jamajka albo Jamajka. No w każdym razie Michał Chwała z płyty Idi.